dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Premier zapowiedział specjalne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego po aktach sabotażu. Lekarze apelują do mężczyzn, żeby korzystali z badań profilaktycznych wykrywających nowotwory. Lód, śnieg i deszcz, uwaga na drogach, może być ślisko. Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował premier. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w spotkaniu wezmą udział dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta. Spotkanie będzie poświęcone aktom dywersji na kolei. Powołany został specjalny zespół śledczy, który zajmie się ostatnimi przypadkami sabotażu. Działamy sprawnie, a zagrożenie przewidziane w przepisach wiąże się z bardzo wysokimi karami, podkreślił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dwóch bardzo doświadczonych prokuratorów, którzy zajmowali się tego typu sprawami, przedstawiciel CBŚP, ABW. Mieszkańcy wsi Mika pod Rzyczynem mówią, że w sobotę w nocy usłyszeli huk. Wczoraj rano odkryto uszkodzenie torów na trasie Lublin-Warszawa. Pociąg zdołał zatrzymać się przed uszkodzeniem i nikt nie został poszkodowany. Okoliczni mieszkańcy informowali policję w sobotnią noc o podejrzanym hałasie. Huk zatrzał spod oknami, szybami, w jakichś regałach i tak dalej. Oglądałem telewizję i nagle usłyszałem huk. Bardzo mocny huk. Potężny. Służby badają też drugi przypadek około 20 km w kierunku Puław, gdzie została uszkodzona linia trakcyjna kolei. Tam też odkryto obejmę, która była założona na tory, ale rozciął ją przejeżdżający pociąg. Śledztwo prowadzone jest w tej sprawie jest niejawne. Skuteczna interwencja polskich władz zablokowała aukcję przedmiotów związanych z ofiarami Holokaustu. Tak mówi wicepremier Radosław Sikorski. Dom aukcyjny w Niemczech wystawił na sprzedaż przedmioty i dokumenty związane z ofiarami niemieckich obozów koncentracyjnych. Wicepremier Sikorski przypomniał, że podobna aukcja miała miejsce w przeszłości. Wtedy jednak ówczesne polskie władze nie zareagowały odpowiednio w tej sprawie. Tym razem dzięki polskiej interwencji aukcję anulowano. Proszę zauważyć, że taka skandaliczna aukcja już miała miejsce w tej firmie aukcyjnej w 2019 roku. I wtedy ówczesny rząd nic z tym nie zrobił. Tym razem szybka i skuteczna interwencja. Radosław Sikorski zapewnił, że starania o odzyskanie historycznych artefaktów trwają i mają pełne wsparcie polskiego rządu. Główny inspektor sanitarny zwrócił się do mężczyzn, żeby korzystali z badań profilaktycznych wykrywających nowotwory. W tym roku organizatorami kampanii Movember, która uświadamia mężczyznom możliwość zachorowania, są m.in. stacje sanitarno-epidemiologiczne. Doktor Paweł Grzesiowski przypomniał, że nowotwory wcześnie wykryte są wyleczalne. Pierwszym objawem, o którym trzeba rozmawiać i o którym wielu mężczyzn wstydliwie nie rozmawia, to jest problem z oddawaniem moczu. Ten pierwszy objaw, który pojawia się, nie powinien być bagatelizowany. Wtedy właśnie powinniśmy pójść do urologa, zrobić sobie badanie USG, zrobić PSA. W tym roku wykryto 25 tysięcy zachorowań na raka prostaty. Co 12 noworodek w Polsce rodzi się przedwcześnie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Dzieci te, choć często mają problemy ze zdrowiem, to współczesna medycyna jest w stanie pomóc im tak, aby żyły normalnie. Te dzieci mają niezwykle silną wolę życia, mówi lekarz kierujący oddziałem neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4, Eulalia Majewska. To są mali wojownicy, bo te dzieci mają rzeczywiście bardzo dużą wolę życia, walki. Nawet czasami wydaje nam się, że już jest sytuacja beznadziejna, a i tak powoli, powoli te dzieci jakoś się potrafią wydźwignąć. W Polsce rocznie rodzi się około 26 tysięcy wcześniaków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami deszczu oraz śniegu. Ślisko może być dziś na drogach głównie w północnej części Polski i południowej w paśmie między Gliwicami a Tarnobrzegiem. Większość ostrzeżeń będzie obowiązywała od godziny 23 do 9 rano, mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Ostrzeżenie na oblodzenie jest obowiązujące już na większym obszarze województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, częściowo łódzkie, a także na północy, Warmia i Mazury, województwo pomorskie, zachodniopomorskie, północ wielkopolski oraz Kujaw. Obowiązują też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w Karkonoszach. Do wieczora wysokość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć do 15 cm. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport o 17.05. Dariusz Urbanowicz. Odliczamy godziny do pierwszego gwizdka w Takali, gdzie reprezentacja Malty podejmie polskich piłkarzy w ostatnim meczu kwalifikacji na piłkarski Mundial 2026. Wydaje się, że mecz z Maltą to czysta formalność, mówi Jakub Kiwior. Staramy się nastawiać do każdego meczu podobnie, więc był moment, gdzie czegoś nam brakowało. No, możemy się cieszyć teraz z tego, jak to wszystko wygląda i pracować na to, żeby było jeszcze lepiej. Za chwilę zapraszamy do Trójki, szersza zapowiedź tego meczu. W Indiach trwa Puchar Świata w olimpijskiej odmianie boksu. Czekamy na wyniki pojedynków półfinałowych z polskimi pięściarzami, oby w rolach głównych. O czołowe lokaty biją się Wiktoria Rogalińska oraz medalistki Mistrzostw Świata. Złota Agata Kaczmarska i srebrna Aneta Rygielska, a także Michał Jarliński. Do półfinału awansował także Adam Tutak. Za turniejową burtę wypadli już Jakub Słomiński i Paweł Brach. Michał Bryl i Bartosz Łosiak idą przez Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej jak burza. W Adelaidzie nie przegrali żadnego meczu grupowego. W ostatnim pokonali niemiecki duet Lukas Pfercischner i Sven Winter 2-0 i awansowali do fazy pucharowej, mówi Bartosz Łosiak. Poziom jest tak wyrównany, że czasami dyspozycja nie ma duże znaczenia. Byłbym ostrożny w tym, bo poziom jest wyrównany i z każdym można przegrać. Najlepiej skupić się na sobie. W tenisowym Mastersie Włoch Jannik Sinner przed własną publicznością obronił tytuł sprzed roku, ale i tak to finalista turyńskiego turnieju Hiszpan Carlos Alcaraz utrzymał się na prowadzeniu w rankingu singlistów ATP. Najlepszy z Polaków Kamil Majchrzak jest 64, a Hubert Hurkacz 73. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Patrzę na tę jutrzejszą mapkę pogodową, no i mój wzrok przykuwa głównie śnieżynka w okolicach Łodzi i w okolicach Suwałk. W jednym miejscu 3 stopnie Celsjusza, w drugim 1 stopień. No, to nie jest tak, że musi być koniecznie poniżej zera, żeby ten śnieg padał. Jutro być może zobaczymy go przede wszystkim w tej wschodniej połowie naszego kraju. Zachodnia połowa nieco cieplejsza, 4 stopnie na termometrach, chmury, no i deszcz. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Michał Jędrzkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa dziś z historią pomocy ze Szwecji w latach 80. płynącej do Polski. Dzień dobry. Pan redaktor tak przypomniał tam, że jego mama te puszki po tym mleku. Ja też pamiętam właśnie i też do dziś mamy 3 takie duże biało-czerwone puszki. To mama przynosiła te mleko, było świetne, bo moja siostra miała uczulenie od tego mleka polskiego i przynosiła z kościoła, z darów właśnie ze Szwecji. To takie mleko biało-czerwone puszki Humana się nazywało. Wspaniałe mleko było. No i te puszki do dziś przechowałem tam cukier czy mąkę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziś dobry moment na podziękowania dla nieznajomych przyjaciół ze Szwecji. Wmurowano tablicę upamiętniającą ich solidarność. Można dzwonić i opowiadać podobne historie pod 2, 2 i 7 3. W audycji popołudniowej dzisiaj pojawi się także przed godziną 18 wyjątkowa historia z końmi w roli głównej. Kiedy syn mój 4 lata temu miał ciężki wypadek samochodowy i był w śpiączce, konie wyczuły. Jak zawsze była reakcja, że te zwierzęta są w tej stajni, że żyje ta stajnia. Wtedy była cisza. One się nic nie odzywały. Dopiero w 4 dobie, gdzie wybudzono mi syna, płakałam, ale to już ze szczęścia, że tak powiem, to one zaczęły rżeć i cieszyć się razem ze mną. Pani Katarzyna bała się koni, które hodował jej tata, uciekła przed nimi do miasta, ale w końcu je pokochała. Za moment w programie trzecim posłuchamy o dywersji i porozmawiamy o niej. Ale najpierw Sam Fender i Tyrants. 9 po 17. Mist rolled and mirrored my door. 12 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia, za nami Sam Fender, a my już teraz porozmawiamy o dywersji na polskiej kolei. No i pojawia się tutaj pytanie, czy polska kolej jest bezpieczna? O tym porozmawiam z Pawłem Makowcem z cyberdefense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, czy można w skrócie powiedzieć, że nasza kolej jest bezpieczna, a to był tylko wyjątek? Odpowiem w ten sposób. To zdarzenie jest pierwszym aktem sabotażu, i tutaj nie będę absolutnie żartował, to jest pierwszy akt sabotażu od 1938 roku na polskiej kolei. Większość z nas prawdopodobnie słyszała o historii z września, gdy na Śląsku pojawiła się informacja, że na Śląsku ktoś odłączył ostatni wagon w składzie pociągu towarowego. I ten pociąg towarowy pojechał sobie dalej. Maszynista zorientował się dopiero na stacji końcowej, bo mu się nie zgadzał numer wagonu. Numer ostatniego wagonu, który miał w dokumentach, z numerem wagonu, który faktycznie jechał jako ostatni, miał sygnały końca pociągu, takie tarcze odblaskowe. Bo ktoś odłączył ten wagon ostatni faktyczny i przełożył sygnały końca pociągu. Ale to nie była dywersja, to nie był sabotaż. MSWiA miało dość sprzeczne przekazy, ale ja dotarłem do dokumentu kolejowego, według którego zdarzenie zaklasyfikowano jako chuligański wybryk. Czyli dlatego mówię, że ostatni sabotaż na polskiej kolei to jest 1938 rok. Tylko tu pojawia się pytanie, czy skoro to jest pierwszy od 1938 roku sabotaż na polskiej kolei, to oznacza, że polska kolej jest tak bardzo bezpieczna, że te sabotaże zdarzają się tak rzadko, czy przeszliśmy jakiś Rubikon i teraz tych sabotaży może być więcej? Ja bym osobiście podejrzewał, że teraz jak ten temat stał się medialny, to ludzie są wyczuleni, jak dochodzi do takich sytuacji. I będzie skupienie medialne właśnie na tym elemencie, że wszyscy będą wyczuleni, że jakiekolwiek urządzenia zostaną nietypowe znalezione przy to, że o kolejny przypadek pewnie sabotażu. W międzywojniu, tak troszeczkę historycznie do tego podchodzę, w międzywojniu takie zdarzenia były na porządku dziennym. I paradoksalnie w tym roku mieliśmy setną rocznicę katastrofy kolejowej pod Starogardem Gdańskim. Największa katastrofa dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. 29 osób zginęło i to też był sabotaż. Dlaczego ten wypadek jest tak ważny w porównaniu z tym, co wydarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, w ostatnich kilku dniach? Otóż do dziś nie wiemy, kto pod Starogardem ten pociąg wykoleił. I dlatego dzisiaj musimy położyć bardzo mocny nacisk na to, żeby służby wyjaśniły sabotaż na linii do Lublina do samego spodu. Żeby faktycznie znaleziono sprawców. Bo jeżeli powtórzy się historia ze Starogardu, to no, jeżeli służby dysponują zdecydowanie lepszą technologią niż wtedy, Wtedy tak naprawdę policja przesłuchiwała świadków, analizowała materiał dowodowy w postaci tego, co znaleziono na miejscu katastrofy, nie wiem, ewidencjonowane klucze kolejowe, podnośnik ukradziony 24 godziny przed wykolejeniem z pobliskiego folwarku. Dzisiaj tak naprawdę służby są kilka poziomów wyżej technologicznie od tego, co było wtedy. A jeżeli my się nie dowiemy, nie zostaną zlokalizowani sprawcy, no to jak to będzie wyglądało? No jest to rzecz... Musi być wysłany wyraźny sygnał. I jeżeli będziecie działać tak, jak w 25 roku nieznani sprawcy działali, możecie sobie próbować. My i tak was złapiemy. Taki sygnał musi pójść, tylko służby muszą znaleźć tych ludzi. Czyli to jest jedna ważna sprawa, którą teraz trzeba zrobić, to jest znalezienie tych ludzi, a druga sprawa to jest dbanie o bezpieczeństwo na kolei i jakaś profilaktyka przed ewentualnymi kolejnymi takimi sabotażami. Czy jest to w ogóle możliwe przy rozbudowanej sieci kolejowej i współczesnej technologii i łatwości prowadzenia takich działań? Jest taka technologia dostępna, między innymi jest w Japonii coś takiego, japońska kolej coś takiego ma, no ale tutaj pewnie większość słuchaczy w tym momencie przewróciła oczami, gdzie Japonia, gdzie Polska, zaczynając od samego podejścia do katastrof kolejowych. Ale też to w polskim w przypadku Polski, no nie oszukujmy się, nasz zarządca infrastruktury troszeczkę mógłby mieć problemy z wdrożeniem takiej technologii. Tutaj przypomnę słuchaczom, że od 15 lat jest wdrażany system cyfrowy GSMR i to właśnie z tego powodu, że GSMR no obecnie do końca listopada jest ta eksploatacja obserwowana. Właśnie dlatego, że u nas nie było GSMR-a przez te 15 lat, że tyle to trwa, to w 2023 roku mieliśmy ten nadużycia sygnału radiostop. Pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie ten GSMR zostanie wdrożony, ale wracając, jeżeli są problemy z wdrożeniem GSMR-u, to ja osobiście się spodziewam, że jeżeli zarządca podjąłby taką decyzję, że wdrażamy system na przykład kabli światłowodowych, żeby monitorować na przykład ciągłość szyn, to po prostu długo by to trwało. To bardzo długo by to trwało. No dobrze, a podsumowując tę naszą dyskusję, jakby miał pan teraz na przykład jechać do Gdańska, wsiadłby pan do pociągu? Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że to jest uspokajający głos po tych wszystkich słowach, których słyszeliśmy, które jednak budzą pewne wątpliwości, na ile bezpieczna jest polska kolej. Odpowiadał Paweł Makowiec, cyberdefense24.pl. I jeszcze ostatnie zdanie. Tak, przede wszystkim, szanowni państwo, prośba, weryfikujmy informacje. Jak ja wczoraj się dowiedziałem o tym zdarzeniu, to ja sam nie mogłem w to uwierzyć i pierwsze, co zrobiłem, to informacje zweryfikowałem. I dopiero wtedy, jak miałem pewność, że to zmierza w bardzo, bardzo złym kierunku, no to wtedy dopiero to udostępniłem. Dopiero wtedy, gdy miałem jakąś pewność, że to zmierza w bardzo złym kierunku. Ale tak jak państwo słyszeli, pan Paweł Makowiec mimo wszystko wsiadł do pociągu. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeden minut po godzinie 17. W studiu pojawił się Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. A to znaczy, że będziemy rozmawiali o tym, o czym zapowiadałeś, że będziemy rozmawiali, czyli o meczu. No to był ładny remis 1-1 z Holandią. Dobrze tak, to wyglądało? Tak, dobrze to wyglądało, więc możemy być optymistami również, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz z Maltą. 20:45. Tak jest. Gramy nie tylko o zwycięstwo. Ono wydaje się oczywiście formalnością, ale nie możemy przegrać. To najważniejsze, bo wypadniemy automatycznie do drugiego koszyka losowania baraży. Jeśli wygramy, wcale nie mamy gwarancji, że się w nim znajdziemy. Niemcy otóż nie mogą przegrać ze Słowacją, a w pierwszym meczu było 2-0 dla Słowaków. Do tego Dania nie może ulec Szkocji, Austria nie może przegrać z Bośnią i Hercegowiną, więc trochę tych zależności jest. No i do meczu ile? 2-3 godziny. z okładem, więc jak zwykle pozostają pytania o skład. Podobno na stadionie w Takali jest dziwna, taka miękka murawa. Pytanie, czy zagra Robert Lewandowski, bo trochę się wczoraj dziwił i nie czuł na niej pewnie, a wiadomo, że po przedostatnim meczu miał jakąś kontuzję, więc może nie będzie chciał ryzykować. Mówi się, że nie zagra Matti Cash. Nie wiadomo też, kto stanie w bramce, czy Kamil Grabara, który bronił ostatnio z Holandią, czy Bartłomiej Drągowski. Zatem mają być zmiany. Zmiany oczywiście dają pewną niepewność piłkarzom, jeśli chodzi o to, co się działo w poprzednim meczu. No i Jakub Kiwior będzie musiał być może znaleźć się w obronie z kimś innym. Wiadomo, że są mecze, że raz się gra z takim zawodnikiem obok, raz z kimś innym, więc my mamy takie szczęście, że po prostu znamy się na tyle dobrze, potrafimy się szybko dobrze zgrać na boisku i wydaje mi się, że ostatni mecz bardzo dobrze to pokazał, że czy gramy pierwszy raz obok siebie, czy mieliśmy okazję już grać wcześniej, no to, że jest to zgranie i że dobrze się porozumiemy na boisku. Niestety mamy Z-team, team drużynę zagrożonych. Ziółkowski, Zalewski i Zieliński po żółtych kartkach ostatnio. Jeśli dziś dostaną też napomnienie w tym meczu, to oznacza, że zabraknie ich podczas wiosennych baraży. Niedobrze. No i co, czy to będą ich dotyczyć te zmiany w składzie? Na pewno zawodnicy wiedzą o tym, że mają, że może być taka sytuacja. Ale to nie jest tak, że będziemy ich oszczędzać, żeby w ogóle nie zagrali, chociaż może jeśli ktoś nie zagra, to nie z powodu żółtych kartek. I tak jak powiedział trener Jan Urban, z Maltą nigdy nie przegraliśmy, jesteśmy murowanym faworytem, ale Maltańczycy, przypomnę, ostatnio ograli Finlandię, a my w czerwcu z Finlandią przegraliśmy 1-2, więc zbyt pewnie czuć się nie możemy. Przypomnę, gwizdek pierwszy o 20:45. To jeszcze jedna rzecz na koniec. Czego się boimy, jakby wszystko poszło nie tak? My? Niczego się Pana nie boimy. Pana Boga tylko, nikogo. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Zaglądamy dzisiaj daleko na północ, a wszystko za sprawą reportaży. Zaczynamy od radiowego. Jego bohaterka rezygnuje z pracy, dobrych pieniędzy i urzędniczej kariery, by sprzątać tam, gdzie wieje wiatr. Za koło podbiegunowe zapraszam z Agnieszką Czyżewską-Jacquemet i jej audiodokumentem Kobieta na fleku. A potem dalej zostajemy na północy z prześwietną Iloną Wiśniewską i jej literackimi opowieściami. Zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO. Twój bank polski. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Słuchawki nauszne Marshall Major 4 za 259 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. MediaMarkt. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Wybuch na torach. Potwierdzony akt obcej dywersji. Zatrzymani hakerzy wywołali setki fałszywych alarmów. Bądź bezpieczny. Jak się szkolić, by przeżyć zagrożenie? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Już 19 listopada w warszawskim Centrum Expo przy ulicy Frondzyńskiego startuje pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Jedno z najważniejszych spotkań świata nauki i gospodarki, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Sieć Badawczą Łukasiewicz pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Już dziś zapraszamy na wydarzenie, podczas którego naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie stworzą rozwiązania zmieniające polską gospodarkę. Pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Warszawa, 19 listopada. Rejestracja na stronie naukadlabiznesu.gov.pl. Bądźmy tam razem. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Trójki, Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. A że są goście, to już usłyszeli Państwo jeszcze przed sygnałem naszej audycji. Senator Jacek Trela, Polska 2050. Dobry wieczór. I pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. O polityce i to tej chyba też międzynarodowej, a przynajmniej rzucimy to na to, co się dzieje w Polsce, na jakąś międzynarodową perspektywę. Słowo dywersja odmieniane dzisiaj przez wszystkie przypadki od rana i właściwie nie tylko przez dziennikarzy, ale też przez niemal wszystkie krajowe instytucje. Przypomnę, kto może jeszcze nie słyszał, że dzisiaj na trasie Warszawa-Lublin w okolicach wsi Mika doszło do aktu dywersji, to zostało już potwierdzone przez premiera Donalda Tuska. Nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego, został zniszczony tor kolejowy, na miejscu były służby i prokuratura. A na tej samej trasie, ale już bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. Premier podkreślił, że eksplozja miała na celu wysadzenie pociągu. Ja zanim oddam panom głos, to jeszcze powiem tylko, że sprawdziłam to miejsce na mapie. I to jest oczywiście nie tylko kierunek Warszawa-Rzeszów strategiczny dla naszej choćby pomocy, czy w ogóle europejskiej pomocy dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, ale dosłownie kilka kilometrów od stacji Mika jest park rodzinny, który nazywa się chyba Dolina Dinozaurów, jeśli dobrze pamiętam, nie przekręcam nazwy. Mogę sobie wyobrazić, że w weekend takim pociągiem z Warszawy do właśnie stacji Mika mogły jechać rodziny z dziećmi. O konsekwencjach nawet trudno myśleć i o nich mówić, ale państwo, politycy, służby, rząd muszą konsekwencje takich zdarzeń przewidywać, a wspaniale byłoby, gdyby zapobiegały. Panie senatorze, czy my możemy się czuć bezpieczni, czy raczej musimy się przygotować na życie w strachu, na oglądanie się, rozglądanie się wokół siebie, jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają? Te rzeczy, o których pani redaktor powiedziała, chyba można połączyć. To znaczy, powinniśmy czuć się bezpieczni, bo mamy zabezpieczoną, szczelną granicę, mamy funkcjonujące służby, ale musimy również się oglądać sami za siebie, pilnować porządku, pilnować tego bezpieczeństwa wokół siebie, czyli taka obywatelska czujność jest niezwykle ważna, bo to w czasach zagrożenia, a jesteśmy w tych czasach zagrożenia, nie ma co tego przecież ukrywać, to taka obywatelska czujność jest niezwykle istotna i takie reakcje, powiadamianie o czymś dziwnym, informacje do służb, ludzie coś zauważą, powinni reagować, informować po to, żeby zapobiegać. Oczywiście cały ciężar, czy większość tego ciężaru tych działań musi spoczywać na państwie polskim, na służbach. No i zakładam, że te służby działają, że są w stanie zdiagnozować sytuację i ochronić nas. No tutaj ten akt, nawet powiedziałbym nie dywersji, tylko terroru, bo to terrorystyczny akt. Szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę to, co pani powiedziała na początku, że w pobliżu jest ten park zabaw i że to, ten cel mógł być taki, żeby wysadzić w powietrze pociąg z rodzinami. To, no to widać, że to jest terroryzm i nie ma się tutaj co patyczkować. Trzeba po prostu sprawnie zacząć działać. To jest nasza nowa codzienność, panie pośle. Czy Polacy mogą się czuć bezpieczni? No to się okaże. No do tej pory nie było zdarzeń, gdzie ucierpieliby, ale tych aktów dywersji, terroryzmu to już było. Ja też zasiadam w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i my czasami te tematy także omawiamy włącznie nieraz z konkretnymi sprawami. Tutaj jedynie można powiedzieć, no, że no, państwo no, do końca się dobrze, bo ta informacja ponoć była dopiero dobę później podana i to dzięki telewizji Republika. Jest wiele takich rzeczy no, niepokojących. Przejechało tamtędy ponoć 3 pociągi przejechały. Ale to nie jest tak, że przejechały bez wiedzy chociażby samego przewoźnika, czyli PKP. Nie jest też tak, że nie było żadnej reakcji, bo wiemy, i to też jest relacja płynąca od PKP, że zauważył maszynista jednego z pociągów możliwe uszkodzenia i informowane były o tym kolejne składy pociągów. No według mnie żaden na pewno pociąg nie powinien przyjechać, jeżeli cokolwiek wiedziano w tej sprawie. To też jest bardziej pytanie do służb, na ile wcześniej reagowały, działały, no bo faktycznie to zdarzenie jest bardzo niebezpieczne, jest akt terroryzmu. Najprawdopodobniej ze strony Rosjan, ale to dopiero też oczywiście pewnie będzie stwierdzone, bo nie wiadomo kto to też robił. Nieraz to były tak w poprzednich aktach dywersji. Najczęściej nie robią tego na przykład Rosjanie. Robią to rękami innych obywateli, bardzo często albo ukraińskich, albo często białoruskich. No oczywiście wiemy to doskonale i to nie od dziś, że przecież wschodnia Ukraina to są wprawdzie obywatele Ukrainy, ale niezwykle silnie powiązani z Rosją, też pochodzący z Rosji, czy nawet identyfikujący się jako Rosjanie, więc to obywatelstwo ukraińskie po prostu no, w tym sensie jest jakoś uzasadnione, że wiąże się z tym, że że takie są też dramatyczne losy tego kraju, że kiedyś był częścią Związku Radzieckiego, a teraz Rosja próbuje znowu go wciągnąć w swoją orbitę. Proszę panów, polska polityka, ale też polscy obywatele są skrajnie podzieleni. Państwo, politycy spierają się właściwie na każdy temat, ale sądzimy my, dziennikarze, my obywatele obserwujący to, co się w naszym kraju dzieje i pragnący pokoju dla nas, tak samo jak pokoju dla Ukrainy, dla całej Europy, jesteśmy przekonani, że w takich kwestiach jak bezpieczeństwo spory należy odłożyć na bok. Należy zapomnieć o tym, co nas różni w kwestiach gospodarczych, światopoglądowych, jakichkolwiek innych. Sprawy obronności, bezpieczeństwa, przewidywania zagrożeń i wspólnego zabezpieczania miejsc obywateli przed powtórką możliwych takich zdarzeń, to jest absolutny priorytet wszystkich stron politycznych w Polsce. Czy panowie są w stanie tutaj zadeklarować w imieniu swoich ugrupowań, że jesteście w stanie się do takiego porozumienia przyczynić, panie senatorze? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak, i myślę, że pan poseł też taką deklarację złoży, że to, co pani redaktor powiedziała, to jest w interesie bezpieczeństwa Polski i wszystkich naszych obywatelek i obywateli. Miałbym tylko taki dezyderat, prośbę, którą bym kierował do prezydenta, żeby więcej uwagi w swojej polityce kierował w stronę Ukrainy. Właściwie od samego początku, czyli od zaprzysiężenia 6 sierpnia, prezydent Nawrocki nie zająknął się na temat naszego sąsiada Ukrainy, która walczy i która potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia Polski. To nigdy nie było kwestią sporną na scenie politycznej w Polsce. Zarówno prawica, jak i druga strona sceny politycznej uważa, że sprawa ukraińska jest żywotną sprawą bezpieczeństwa Polski, i pojawił się prezydent Karol Nawrocki i trochę inaczej prowadzi tę narrację. No chociażby to, że do tej pory nigdy nie spotkał się, nie wyszedł z żadną inicjatywą spotkania z prezydentem Zełenskim, świadczy o tym, że ta sprawa ukraińska schodzi na plan dalszy, a to jest niedobry znak dla Ukrainy, a dobry niestety dla Rosji. A sprawa polska, panie pośle, czy... Znaczy, wie pani, to jest pani wiele kwestii trudnych poruszyła. No bezpieczeństwo. No, żyjemy w trudnych czasach. Wie pani, żyjemy, ale spory między politykami we wszystkich krajach pewnych o bezpieczeństwo będą, bo jeżeli rząd, a to jest sprawa kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, ma wydawać na obronność określone pieniądze, a ich nie wydaje, i to bardzo dużych pieniędzy, bo ma się wydać na przykład na wydatki na zakup zbroi w tym roku 40 miliardów, a mówi się, że będzie kupiony sprzętu za 20 miliardów złotych. To jest bardzo poważny problem, bo my się tak naprawdę nie zbroimy, ale się rozbrajamy. Jest bardzo wiele szczegółowych tematów, gdzie na pewno w parlamencie należy o tym dyskutować, i parlament jest tym miejscem, gdzie politycy będą dyskutowali, a także się na pewno będą spierali. My byśmy tak chcieli, wie pani. Ja pamiętam poprzednie dwie kadencje, też to miało być wyjęte, i ciągle był rząd Prawa i Sprawiedliwości atakowany, włącznie ze stawianiem zapory na granicy, które stawialiśmy. Dzisiaj tego nikt nie kwestionuje, a wtedy wręcz to było kwestionowane, w ogóle budowa, wydatki i tak dalej. To było bardzo wiele rzeczy, które były atakowane, i tak nie było. Ja bym bardzo chciał, żeby był razem porozumienie w tej kwestii, ale tak dobrze niestety nie ma, i pamięć mam w tym względzie bardzo dobrą. Jestem parlamentarzystą już długo, bo długo się zajmuję także sprawami obronności państwa. Od wielu kadencji jestem w Komisji Obrony Narodowej, od 3 kadencji jestem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, i ja tym bezpieczeństwem ciągle żyję, a także wydatkami. Państwo w ogóle także wydaje za mało pieniędzy nawet na służby specjalne. To nawet teraz była i to niestety uważam jest bardzo źle, a tutaj jeszcze można no, mieć bardzo wiele ale do tego, jak funkcjonują także nawet służby specjalne i nawet w tej sytuacji, o której mówimy, także można byłoby i na pewno będziemy rozmawiali i pewnie będą pytania na Komisji do Spraw Służb Specjalnych, tyle że te posiedzenia są oczywiście zamknięte oczywiście i klauzulowane. To jeszcze na koniec, pewnie już dość krótko, ale jesteśmy w przeddzień, kilkanaście godzin dzieli nas od wyboru nowego marszałka. Czy to już zostało postanowione, tak jak wpisali to państwo przecież do umowy koalicyjnej, że jutro faktycznie marszałkiem zostanie Włodzimierz Czarzasty? Czy coś się może tu jeszcze omsknąć, panie senatorze? Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że nie będę uczestniczył w tym głosowaniu, bo jestem członkiem to Izby prawda. Wyższej, ale mogę komentować, jestem też członkiem prezydium słychać. Naszego klubu parlamentarnego. My uważamy, że umów trzeba dotrzymywać i oczywiście jesteśmy w trakcie dyskusji, która będzie jeszcze jutro na posiedzeniu klubu, ale dominuje pogląd, że umów, w szczególności tej umowy koalicyjnej, trzeba dotrzymać. W związku z tym klub będzie najprawdopodobniej głosował za. Mówię najprawdopodobniej, bo nie chcę podejmować dzisiaj... Bo nie ma dyscypliny, tak? Nie ma na razie jeszcze nie ma zarządzonej dyscypliny. Zobaczymy, co będzie jutro. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym klubem parlamentarnym, który nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Czy państwo będą zgłaszali wniosek o to, żeby wicemarszałkiem została Elżbieta Witek? W poprzednim głosowaniu, przypomnę, było takie no prawie dokładnie 2 lata temu, w listopadzie 2023 roku, poseł Witek przepadła, nie uzyskała wystarczającej liczby głosów. To się okaże jutro, czy będziemy zgłaszali. Do tej pory na razie jest skandalem to, że Prawo i Sprawiedliwość jako największy klub parlamentarny w historii nigdy tak nie było, żeby nie miał wicemarszałka, przedstawiciela w prezydium właśnie Sejmu. Także tak nie powinno być i to należy podnosić. Zobaczymy, to się jutro okaże. Na pewno będziemy głosowali przeciwko panu Czarzastemu na wybór na stanowisko marszałka Sejmu. Nie będziemy stawiali na starego komunistę na fotelu marszałka, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który twierdził, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę. To są rzeczy nie do przyjęcia. Chociaż jeżeli zagłosuje pewnie koalicja cała 13 grudnia, to pewnie zostanie przegłosowany na tym fotelu. Albo 15 października koalicja, gdybyśmy chcieli tak w tym duchu koncyliacyjnym zacząć wreszcie rozmawiać. No ja w duchu koncyliacyjnym mówię, to jest koalicja 13 grudnia. Rząd powstał 13 grudnia i tutaj zdania na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość nie zmienimy. Nie zmienia zdania pan poseł Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości. Gościem Pulsu Trójki był również senator Jacek Trela, Polska 2050. Dziękuję panu. Dziękuję za spotkanie. Puls Trójki wraca jutro o 17.30. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia. Puls Trójki. I was blind. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w sprawie tego, co za oknem. Dzień dobry, droga trójeczko. Cały słuchacz Piotrek Góra, niskopienny spod Samiuśkich Łysogór. Zgłaszam w tym roku pierwszy w naszych okolicach śnieg. Okolice Kielc, okolice Piekoszowa. Wracam z pracy. Malą wielkie płaty. Aż niemiło. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich. Jutro też może sypać podobno i w centrum, i na północnym wschodzie. W programie trzecim 11 minut do 18, to wszędzie 11 minut do 18, a w programie trzecim teraz o pracy, która stała się pasją. Pani Katarzyna Marcinczak ze Świeciechowa w powiecie opoczyńskim ma hodowlę koni sztumskich. Jest to jedna z raptem trzech hodowli tych koni w kraju, gdzie od klaczy pozyskuje się, uwaga, mleko. Pani Katarzyna nie chciała mieć tej hodowli, co więcej, nie chciała nawet zostać na wsi, ale życie napisało jej inny scenariusz. Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne, ale wiadomo, jako młoda dziewczyna chciałam uciec z gospodarstwa, bo stwierdziłam, że to jest za dużo pracy, więc uciekłam. Po 20 latach otworzyłam swoje gospodarstwo rolne, a to dzięki w sumie tacie. Od lat kochał konie, wyszłam za mąż, no to wtedy on sprowadził i zaczął kupować konie. Jak ja wchodziłam do rodziców na podwórko, to zawsze mówiłam, tato, zabierzcie te konie, bo one za mną idą, ja się ich boję. No a teraz to jest moja miłość. Skąd wzięła się ta miłość? Z pracy przy nich. Tato zachorował i automatycznie musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. Sama przy tym chodziłam, pracowałam, obrządzałam, odbierałam porody, odchowywałam źrebięta. Uczyliśmy się nawzajem. O. One wiedzą, czują każdy mój ruch, moje nerwy, stres, wyczuwają każdy mój nastrój. Kiedy syn mój 4 lata temu miał ciężki wypadek samochodowy i był w śpiączce, konie wyczuły. Jak zawsze była reakcja, że te zwierzęta są w tej stajni, że żyje ta stajnia, wtedy była cisza. One się nic nie odzywały. Dopiero w czwartej dobie, gdzie wybudzono mi syna, płakałam, ale to już ze szczęścia, że tak powiem, to one zaczęły rżeć i cieszyć się razem ze mną. Dużo rzeczy takich się dzieje, nieopisanych wręcz. Jak ja mówię do nich, tak jakby rozumiały. One cały czas nas podglądają. Tak, i słyszą obcy głos. Pójdziemy teraz do źrebiąt, bo matki to są teraz troszkę tak zestresowane, bo jak ktoś wchodzi na stajnię, no to wiadomo, dzisiaj na przykład jak mam udój, no to już będzie mniej tego mleka. Dzieciaki? A cisza. W tym momencie już wiedzą, że ktoś obcy, to już jest cisza. Nikita, powiedz coś do mikrofonu, kilka słów. Nic. Jest dużo pracy przy tym, ale satysfakcja i to, że one mają dobrze. Nie boją się, zresztą pani widzi, że podchodzą do człowieka. O. Piękny jesteś. Piękny czy piękna? Piękna, piękna. Co, Jagoda, tak? Cieszy się. Widzą drzwi otwarte, już chcą nam tutaj do matek, ale to jeszcze chwilę. Są to konie sztumskie, czyli są to nasze konie, tak zwane dziedzictwo narodowe. Są pod ochroną. Jestem jako jedyna w Polsce, która użytkuje mlecznie klacze. Są jeszcze dwie stadniny, ale to już bardziej mają innej rasy. Weszliśmy w sumie w ten kierunek ze względu na tą miłość do tych koni, do tych zwierząt. I to zrodziła się później pasja. Chcemy wyjść naprzeciw ludziom, pokazać, że te konie można w inny sposób użytkować i żeby inni hodowcy też z tego skorzystali. Bo jeżeli będziemy popularyzować mleko klaczy, ta świadomość dojdzie do tych ludzi. Oni krzywo w ogóle patrzyli, jak tą klacz się doi. No doi się. No w Mongolii, na wschodzie, tam cały czas pozyskują to mleko i to jest najzdrowsze mleko, tak? A u nas jeszcze do tego nie dorośliśmy. Czy ma pani pupilkę, pupila? Nie, nie mam. Dla mnie konie to są wszystkie jednakowe. Każdy ma swój charakter, każdy ma swoją tą osobowość inną i to w nich cenię. Dana. Hej. Janta. Grzesiu, cześć. Grzeczne, grzeczne konie, bardzo spokojne. Mleko od klaczy może brzmieć zaskakująco. Pani Katarzyna używa go między innymi do produkcji mydła. Ciekawy jestem, co państwo myślą o takiej produkcji. Dwie dwójki, siedem trójek. Może jakieś ciekawe tropy państwo podrzucą. A gospodarstwem pani Katarzyny zajęła się Monika Głosławska. Zajrzała tam i posłuchała, jak brzmią konie. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause oh, baby, there ain't no mountain high.